روزگاری چال سولی صد کرور بی، قیمت تال سولی ملک هرور بی، ارزش سول پیا بیشتر دزر بی، قول مردی قرص محکم چی کمر بی، ارجونش برته هم قولش وجابی، سینه او دولا و راز بی نوابی، آن کجا او شیر پیا یا او سنیمو، تا بخرن وقت تنگی آوریمو، آن کجا چوغاو شن یا دیب خونم، آن کجا کون سوار یا پهلوانم، آن کجا چوغاو شن یا دیب خونم، آن کجا کون سوار یا پهلوانم، غیرت مردی مری هشک بی یتومش، گاو جفت روزگار گنزی اشومش، ای اجل زیتر بیا درمون دردی، کو نبی رسم سلو بازار مردی، کو نبی رسم سلو بازار مردی. روزگاری تال سولی صد کرور بی، قیمت تال سولی ملکم هرور بی، ارزش سول پیا بیشتر زر بی، قول مردی پرس محکم چی کمر بی، ارجونش برات هم قول جابی، سینه و دول و راز بی نوابی، کجا چوغا و شون یا دیب خونم، آن کجا کون سوار یا پهلوانم، غیرت مردی منی هشک میاد شمش، به اجل زی